หมายถึงการดับกิเลสในขั้นวิปัสสนาคือใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะของสิ่งทั้งหลายเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นพิจารณาเห็นแง่ใดก็เกิดญาณขึ้นกำจัดความเห็นหรือความยึดถือในทางตรงข้ามที่ขัดต่อสัจธรรมในแง่นั้นๆลงได้เช่นกำหนดเห็นตัวตนเราเขาเป็นเพียงนามรูปก็ดับสังกายทิฏฐิได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็ดับนิจจสัญญาได้พิจารณาเห็นทุกข์ก็ดับสุขสัญญาได้พิจารณาเห็นอนัตตาก็ดับอัตตะสัญญาได้เป็นต้นเป็นการดับกิเลสแบบจุดดวงไฟดับความมืดแต่ก็ยังเป็นการดับชั่วคราวเหมือนว่าพอไฟดับก็มืดอีก 3. สมุจจะเฉทนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญโลกุตตรมรรคซึ่งให้ถึงความสิ้นกิเลสดับกิเลสลงได้ด้วยการตัดขาดหมายถึงอริยมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคซึ่งดับกิเลสเช่นสังโยชน์ทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับงอกงามขึ้นมาได้อีกเหมือนต้นไม้ถูกสายฟ้าฟาดหรือขุดรากถอนโคนทิ้ง 4. ปฏิปัสสธินิโรธได้แก่การดับกิเลสในขณะแห่งผลโดยเป็นภาวะที่กิเลสคราบคาบไปแล้วหมายถึงอริยผลทั้ง4คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลซึ่งเป็นภาวะสงบเรียบซึ้งสนิทเพราะกิเลสได้ถูกมรรคตัดขาดระงับดับสิ้นไปแล้ว 5. นิสสรณนิโรธได้แก่การดับกิเลสที่เป็นภาวะพ้นออกไปแล้วจากกิเลสดำรงอยู่ต่างหากห่างไกลจากกิเลสไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเลยนิโรธข้อนี้แหละคือนิพพานหรือที่เรียกว่าอมตะธาตุซึ่งเป็นภาวะที่ปลอดโปร่งเป็นอิสระในนิโรธ5ข้อนี้2ข้อแรกคือวิขัมภนะนิโรธและตังตะทังคะนิโรธเป็นขั้นโลกีส่วน3ข้อท้ายเป็นโลกุตระ4ข้อแรกเรียกว่าเป็นนิพพานได้โดยปริยายคือโดยอ้อมหรือในบางแง่บางด้านส่วนข้อสุดท้ายคือนิสรณะนิโรธจึงจะเป็นนิพพานโดยนิปริยายคือเป็นนิพพานแท้โดยตรงเต็มตามความหมายนอกจากนิโรธแล้วคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคยังแบ่งปหานะวิเวกวิราคะและโวฏสัคคะการปล่อยวางเป็นอย่างละ5ข้อเช่นเดียวกับนิโรธ5นี้มีข้อย่อยและความหมายตรงกันทั้งหมดส่วนคัมภีร์รุ่นอรรถกถานิยมแบ่งวิมุตติเป็น5ข้อมีข้อย่อยและความหมายของแต่ละข้อตรงกันกับนิโรธ5ที่กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานอย่างที่รู้จักกันทั่วไปก็คือการแบ่งแบบมรรคผลหรือมรรค4ผล4ได้แก่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผลอย่างไรก็ดีการแบ่งแบบนี้มักพูดโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้บรรลุ จึงจะยกไปกล่าวในตอนที่ว่าด้วยประเภทและระดับแห่งผู้เข้าถึงนิพพานส่วนในที่นี้ขอย้ำไว้เพียงว่ามรรคผลนั้นไม่ใช่นิพพานแต่เป็นเพียงขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานและมีข้อควรทราบอีกอย่างหนึ่งว่ามรรคข้อแรกคือโสดาปัตติมรรคมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทัสสนะคือการเห็นเพราะเป็นการเห็นนิพพานครั้งแรกส่วนมรรคเบื้องสูงอีก3คือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคมีชื่อเรียกรวมกันอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนาคือเจริญการเจริญเพราะเป็นการเจริญในธรรมที่โสดาปัตติมรรคเห็นไว้แล้วนั่นเองข้อ2หัวข้อประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานผู้ปฏิบัติเมื่อเข้าถึงนิพพานที่ประสบผลสำเร็จบรรลุจุดหมายแล้วก็ดีผู้ที่ดำเนินก้าวหน้ามาในทางที่ถูกจนถึงขั้นที่มองเห็นจุดหมายอยู่เบื้องหน้าแล้วและจะต้องบรรลุถึงจุดหมายนั้นอย่างแน่นอนก็ดีท่านจัดเข้าสังกัดในกลุ่มชนผู้เป็นสาวกที่แท้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสงฆ์ดังข้อความในบทสวดสังฆคุณว่าสุโอพระควะโตสาวกสังโฆดังนี้เป็นต้นมีคำเฉพาะสำหรับเรียกเพื่อแสดงคุณสมบัติพิเศษของท่านผู้เป็นสาวกที่แท้เหล่านี้อีกหลายคำคำที่ใช้ทั่วไปและรู้จักกันมากที่สุดคงจะได้แก่คำว่าอริยะบุคคลหรือพระอริยะซึ่งแปลว่าผู้เจริญบ้างท่านผู้ประเสริฐบ้างท่านผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสบ้างเป็นต้นความจริงคำว่าอริยบุคคลเป็นคำที่นิยมใช้สำหรับพูดถึงอย่างกว้างๆหรือคลุมคลุมไปไม่ระบุตัวไม่ใช่เฉพาะเดิมไม่เดิมที่ใช้เป็นศัพท์เฉพาะรับแยกประเภทแสดงระดับขั้นในบาลีได้แก่คำว่าทักษิณัยทักษิณบุคคลอย่างไรก็ตามคำว่าทักษิณัยบุคคลก็ดีอริยบุคคลก็ดีล้วนเป็นคำเรียนศัพท์ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแปลหรือปฏิวัติความหมายเสียใหม่เช่นเดียวกับศัพท์อื่นๆอีกเป็นอันมากเช่นพรหมพรามนหาตกะเวทคูเป็นต้นคำว่าอริยะตรงกับสันสกฤตว่าอารยะเป็นชื่อเรียกเผ่าชนที่อพยพเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีปคือประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีมาแล้วและรุกไล่ชนเจ้าถิ่นเดิมให้ถอยร่นลงไปทางใต้และป่าเขาพวกอริยะหรืออารยะนี้เวลาเรียกเป็นเผ่าชนนิยมใช้ว่าพวกอริยกะหรืออารยันถือตัวว่าเป็นพวกเจริญละเอียดชนเจ้าถิ่นเดิมลงว่าเป็นพวกมิลักขะหรือมะเลชะคือพวกคนเถื่อนคนดงคนดอยเป็นพวกทาสหรือพวกทัศยุต่อมาเมื่อพวกอริยะเข้าครอบครองถิ่นฐานมั่นคงและจัดหมู่ชนเข้าในระบบวรรณะลงตัวโดยให้พวกเจ้าถิ่นเดิมหรือพวกทาสเป็นวรรณะสูตรแล้วคำว่าอริยะหรืออารยะหรืออารยันก็หมายถึงชนสามวรรณะต้นคือกษัตริย์พราหมณ์และแพทย์ส่วนพวกสูตรและคนทั้งหลายอื่นเป็นอนาระยะทั้งหมดการถืออย่างนี้เป็นเรื่องของชนชาติเป็นไปตามกำเนิดจะเลือกหรือแก้ไขไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนา พระองค์ได้ทรงสอนใหม่ว่าความเป็นอริยะหรืออารยะไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่อยู่ที่ธรรมะซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนอบรมให้มีขึ้นในจิตใจของบุคคลใครจะเกิดมาเป็นชนชาติใดวรรณะไหนไม่สำคัญถ้าประพฤติอริยธรรมหรืออารยธรรมก็เป็นอริยะหรืออารยชนทั้งนั้นใครไม่ประพฤติก็เป็นอนริยะหรืออนารยชนทั้งสิ้นสัจธรรมก็ไม่ต้องเป็นของพวกพราหมณ์ผูกขาดโดยจำกัดตามคำสอนในคัมภีร์พระเวทแต่เป็นความจริงที่เป็นกลางมีอยู่โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจสัจธรรมที่มีอยู่โดยธรรมดานี้ผู้นั้นก็เป็นอริยะหรืออารยะโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาพระเวทของพราหมณ์แต่ประการใดและเพราะการรู้สัจธรรมนี้ทำให้คนเป็นอริยะสัจธรรมนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจเมื่อว่าตามหลักบุคคลที่จะเข้าอริยสัจก็คือท่านที่เป็นโสดาบันขึ้นไปดังนั้นคำว่าอริยะที่ใช้ในคัมภีร์โดยทั่วไปจึงมีความหมายเท่ากับทักขิณายบุคคลที่จะกล่าวต่อไปและอริยสัจ4บางคราวท่านก็เรียกว่าอริยธรรมหรืออริยธรรมอย่างไรก็ตามคำว่าอริยธรรมหรืออริยธรรมนี้ท่านไม่ได้จำกัดความหมายตายตัวแต่ยักเยื้องใช้ได้กับธรรมหลายหมวดบางทีผ่อนลงหมายถึงกุศลกรรมบท10บ้างศีล5บ้างก็มีซึ่งโดยหลักการก็ไม่ขัดกันแต่ประการใดเพราะผู้ที่จะรักษาศีล5ได้อย่างถูกต้องตามความหมายอย่างแท้จริงคือไม่กลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปและมั่นคงยั่งยืนไม่ด่างพร้อยตลอดชีวิตก็คือคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปในอรรถกถาทั้งหลายเมื่ออธิบายคำว่าอริยะที่ใช้กับบุคคลมักอธิบายลงเป็นอย่างเดียวกันหมดว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่บางแห่งก็สงวนสำหรับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวส่วนคำว่าอริยะที่ใช้เป็นคุณนามของข้อธรรมหรือการปฏิบัติมักมีความหมายเท่ากับคำว่าโลกุตระแต่ไม่ถึงกับแน่นอนตายตัวทีเดียวเท่าที่กล่าวมาเกี่ยวกับคำว่าอริยะพอสรุปได้ว่าแม้คำว่าอริยะนี้จะมีความหมายกว้างสักหน่อยแต่ในกรณีที่ใช้เรียกบุคคลแล้วจะหมายถึงกลุ่มชนเดียวกับทักขิณายบุคคลเป็นพื้นคือหมายถึงท่านผู้พ้นจากภาวะปุถุชนและจัดเข้าในกลุ่มสาวกสงฆ์ที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่าอริยสงฆ์ยิ่งในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาลงมาด้วยแล้วใช้อริยกันในความหมายนี้แทบจะตายตัวทีเดียวอีกอย่างหนึ่งคำว่าอริยะนิยมใช้ในกรณีที่พูดถึงอย่างกว้างๆคลุมๆโดยไม่ระบุไม่แจกแจงระดับขั้นส่วนทักขิณายมักใช้ในกรณีระบุแบบเป็นศัพท์เฉพาะในทางวิชาการดังนั้นในที่ทั่วไปจึงพบคำว่าอริยะใช้ด่าไปมากกว่าคำว่าทักขิณายในที่สุดข้อที่ไม่ควรลืมก็คือพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งให้มองอริยะหรืออริยชนในความหมายใหม่ซึ่งต่างจากที่พวกพราหมณ์บัญญัติไว้ เมื่อจับความหมายในแง่นี้ก็ลงข้อสรุปได้อีกท่อนหนึ่งซึ่งเน้นความหมายในแง่สังคมว่าอริยะหรืออารยชนที่จะเป็นสมาชิกในสังคมใหม่คือชุมชนชาวพุทธนั้นเป็นอารยชนโดยอารยธรรมคือด้วยการดำเนินชีวิตตามมรรคาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้มีศีลธรรมที่เป็นไปตามเหตุผลบริสุทธิ์เพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้มีชีวิตร่วมกันที่สงบสุขเอื้อแก่ความเจริญงอกงามแห่งประโยชน์ที่พึงได้พึงถึงตามลำดับทั้งแก่ตนและผู้อื่นไม่ใช่ศีลธรรมที่ประพฤติตามคำบงการของเจ้าหน้าที่ผู้ผูกขาดศาสนาผู้ล่อและขู่ด้วยผลตอบแทนแก่ผู้หวังประโยชน์ส่วนตัวในรูปต่างๆซึ่งศีลธรรมจะบิดเบือนแปรรูปไปได้ต่างๆตามความพอใจของเจ้าหน้าที่ผูกขาดศาสนานั้นๆดังเช่นศีลธรรมแบบพิธีบูชายัญของพวกพราหมณ์เป็นตัวอย่างทักขิไนแปลว่าผู้ควรแก่ทักขินามาจากคำว่าทักขินาซึ่งตรงกับสันสกฤตว่าทักษินาตามความหมายเดิมในศาสนาพราหมณ์หมายถึงค่าตอบแทนการประกอบพิธีเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชายัญมีกำหนดไว้ในพระเวทได้แก่ทรัพย์สินเงินทองของใช้เตียงตั่งเครื่องนั่งนอนยวดยานธัญญาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหลายลาวสาวสวยยุวนารีตลอดจนที่ดินหรือดินแดนบางส่วนในราชอาณาจักรยิ่งเป็นยันพิธีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าใดทักษิณาก็มีมูลค่ามากมายมหาศาลขึ้นเพียงนั้นเช่นในพิธีอัศวเมธพระราชาจะจัดสรรพระราชทานทรัพย์สมบัติที่กวาดเก็บจากดินแดนที่ปราบลงได้ตลอดจนนางสนมกำนันในเป็นทักษิณาให้แก่ผู้ประกอบพิธีทักษิณาหรือผู้ควรแก่ทักษิณาในที่นี้ก็คือพวกพราหมณ์ทั้งหลายเพราะเป็นชนพวกเดียวที่ประกอบยันพิธีได้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกประกาศพระศาสนาแล้วพระองค์ได้ทรงสอนให้ล้มเลิกพิธีบูชายัญทรงนำคำว่ายัญและทักขิณามาใช้ในความหมายใหม่ยัญกลายเป็นวิธีบำเพ็ญทานโดยไม่มีการเบียดเบียนคนและสัตว์ส่วนทักขิณาหมายถึงสิ่งของที่ควรให้หรือของที่ควรสละเป็นทานหรือสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธาไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนหรือของตอบแทนหากจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนก็ต้องหมายถึงตอบแทนคุณความดีแต่ควรจะกล่าวว่าของบูชาคุณความดีมากกว่าและทักขิณาในกรณีนี้ก็ไม่ใช่ของเพลิดเพลินโอฬารเลยขอบเขตเป็นเพียงปัจจัย4อย่างเรียบเรียบง่ายๆพอเป็นเครื่องอาศัยที่จำเป็นของชีวิตเท่านั้นทักขิณาหรือผู้ควรแก่ทักขิณาในกรณีนี้ก็คือบุคคลที่ได้ฝึกอบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมต่างๆอย่างเพียบพร้อมกลายเป็นตัวอย่างแห่งชีวิตที่ดีงามและมีความสุขจนกระทั่งว่าแม้เพียงการมีบุคคลเช่นนี้อยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์คุ้มค่าอยู่แล้วยิ่งบุคคลเช่นนี้จาริกเผยแผ่ธรรมะด้วยการไปปรากฏตัวแสดงชีวิตแบบอย่างเช่นนั้นให้เห็นกว้างขวางออกไป หรือแสดงคำสอนแนะนำผู้อื่นเพื่อเข้าถึงชีวิตเช่นนั้นด้วยตนเองบ้างก็ยิ่งเป็นประโยชน์ล้ำค่าเกินกว่าราคาของสิ่งตอบแทนใดๆและบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่เรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนใดๆด้วยอาศัยปัจจัย4แต่พอดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นของที่ให้เพื่อความดำรงอยู่ของบุคคลเช่นนี้แหละคือทักขิณาและบุคคลเช่นนี้ย่อมทำให้ทักขิณานั้นมีผลมากเพราะเป็นทักขิณาที่ช่วยให้คุณธรรมความดีงามและตัวอย่างที่เป็นอยู่มีอยู่จริงแห่งชีวิตที่มีความสุขยังปรากฏอยู่ในโลกได้และเป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปบุคคลเช่นนี้จึงเรียกชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเพราะทำให้ทักษิณามีผลมากและได้ชื่อต่อไปว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเป็นที่งอกงามขึ้นและขจรกระจายออกไปแห่งความดีงามต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขนานับประการแก่ชาวโลกทั้งปวงแม้แต่ครูอาจารย์ผู้สอนความรู้สามัญส่วนบุคคลชาวโลกยังมอบค่าตอบแทนให้อย่างคุ้มควรแล้วฉะไหนจะมอบเครื่องอาศัยดำรงชีวิตเพียงเล็กน้อยให้แก่ผู้สอนความดีงามหรือธรรมะแก่โลกไม่ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทำงานผลิตเพื่อทำลายหรืองานผลิตที่มีผลเป็นการทำลายไม่ว่าจะทำลายเศรษฐกิจทำลายสภาพธรรมชาติหรือทำลายความดีงามของมนุษยชาติก็ตามพากันได้รับการพนอด้วยผลตอบแทนอย่างฟุ้งเฟ้อเหลือล้นฉะไหนชาวโลกจะจุนเจือบุคคลผู้รักษาโลกและรักษาความดีงามของโลกด้วยการชะลอการผลิตและชะลอการบริโภคบ้างไม่ได้และถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วทักขิณายบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้บริโภคเพียงเท่าที่จำเป็นย่อมทำให้เกิดความสิ้นเปลืองแก่โลกเพียงเล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นผู้เอาจากโลกแต่น้อยและเป็นผู้ให้แก่โลกอย่างมากมายอันหนึ่งลักษณะการให้ทักขิณาก็ต่างจากการให้สิ่งตอบแทนหรือการให้ด้วยเสน่หากันของชาวโลกกล่าวคือไม่ได้ให้ด้วยความรู้สึกผูกพันหรือเกี่ยวข้องส่วนตัวว่าท่านผู้นี้ได้ช่วยเหลือหรือได้ทำการนี้ให้แก่เราหรือว่าเราให้แล้วท่านผู้นี้จะได้ทำสิ่งนี้ให้แก่เราแต่ให้ด้วยศรัทธาในหลักหรือพลังแห่งความดีงามตั้งจิตสำนึกว่าเราให้แก่ท่านนี้ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในหมู่สงฆ์หรือเราให้แก่ท่านผู้ทำรงความดีงามของโลกไว้อย่างไรก็ดีทักขิณายบุคคลนั้นจะต้องเป็นทักขิณายที่แท้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีงามที่ทำให้เป็นทักขิณายบุคคลจริงดังที่จะกล่าวต่อไปผู้ใดไม่ได้เป็นทักขิณายแท้จริงท่านถือว่ายังไม่มีสิทธิสมบูรณ์ที่จะรับทักขิณาของชาวโลกมาบริโภคเช่นภิกษุสามเณรแม้จะมีความประพฤติดีงามเป็นผู้มีศีลและตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่การที่ภิกษุสามเณรนั้นรับอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านมาฉันท่านถือว่าเป็นการบริโภคอย่างเป็นหนี้คือเป็นหนี้ต่อชาวโลกควรจะเร่งปลดเปลื้องหนี้เสียด้วยการใส่ใจปฏิบัติธรรมให้บรรลุความเป็นทักขิณายบุคคล ัวอย่างเช่นพระมหากัสสปะเถระกล่าวว่าท่านบริโภคอาหารของชาวแว่นแคว้นอย่างเป็นหนี้อยู่ถึง7วันจึงได้รู้แจ้งธรรมหมายความว่าเมื่อท่านบวชแล้วก็ได้พยายามปฏิบัติธรรมแต่ก็ใช้เวลาเป็นปุถุชนถึง7วันจึงบรรลุอรหัตผลกลายเป็นทักขิไนยบุคคลส่วนในชั้นอรรถกถาท่านจำแนกการบริโภคของภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้รับทักขิณาของชาวบ้านมาฉันและใช้สอยว่ามี4อย่างพวกที่1ได้แก่ผู้ที่ทุศีลไม่มีคุณความดีสมควรแก่ภาวะของตนคงมีแต่การนุ่งห่มเป็นต้นและอาการภายนอกที่เป็นเครื่องหมายเพศบุคคลเช่นนี้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในทักขิณาการรับทักขิณามาฉันและใช้สอยของผู้เช่นนี้เรียกว่าไถยบริโภคคือบริโภคอย่างขโมยหรือแอบลักเขากินพวกที่สองคือผู้ที่มีศีลแต่เมื่อบริโภคปัจจัย4ไม่ได้พิจารณาเช่นฉันอาหารไม่พิจารณาว่าเราฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ยังชีวิตให้เป็นไปให้มีสุขภาพเกื้อหนุนแก่การปฏิบัติธรรมมิใช่ฉันเพื่อโก้เก๋สนุกมัวเมาติดในรถเป็นต้นการบริโภคอย่างนี้เรียกว่าเป็นอินะบริโภคคือบริโภคอย่างเป็นหนี้แต่ถ้าบริโภคโดยพิจารณาไม่ชื่อว่าเป็นหนี้คือเบากว่าในบาลีที่ว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนย่อมถือว่าบริโภคอย่างเป็นหนี้นี้พวกที่3คือพระเสขะหรือทักขิไนยบุคคล7พวกแรกในจำนวน8ที่จะกล่าวต่อไปเมื่อรับทักขิณามาบริโภคการบริโภคของท่านเรียกว่าทายัชชะบริโภคแปลว่าบริโภคฐานทายาทหรือมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในฐานะที่เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทักขิไนยบุคคลสูงสุดพวกที่4ได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้พ้นแล้วจากความเป็นทาสแห่งตัณหาเป็นผู้มีคุณความดีสมควรแล้วแก่ของถวายอย่างแท้จริงมีสิทธิ์สมบูรณ์ในการรับและบริโภคทักขิณาการบริโภคของพระอรหันต์ท่านเรียกว่าสามิบริโภคคือบริโภคฐานเป็นเจ้าของในที่นี้สามารถสรุปได้อย่างหนึ่งว่าการใช้คำว่าทักขิไนเป็นการเน้นความหมายทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคมคติเกี่ยวกับทักขิณาและทักขิไนนี้รวมทั้งเรื่องฐานบางแง่รวมอยู่ในหลักการใหญ่ทางสังคมข้อ1ของพระพุทธศาสนาคือการให้มีชุมชนอิสระอยู่ชุมชนหนึ่งในสังคมมนุษย์ซึ่งไม่ขึ้นต่อระบบต่างๆในสังคมส่วนใหญ่ชุมชนนี้แลกเอาความเป็นอิสระของตนด้วยการไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆในสังคมและไม่วุ่นกับสถาบันต่างๆที่กำหนดกันไว้ของสังคมนั้นโดยตรงชุมชนนี้มีระบบความเป็นอยู่ของตนเองที่อาศัยความมีจิตใจอิสระเป็นพื้นฐานและเกื้อกูลแก่สังคมด้วยการดำรงสืบทอดธรรมให้แก่สังคมและด้วยระบบชีวิตที่เป็นอิสระนั้นสมาชิกของชุมชนนี้ไม่รับเอาผลประโยชน์ตอบแทนการทำงานของตนเป็นอยู่เพียงด้วยทักขิณาอันเกิดจากการเจียดส่วนอุทิศบูชาธรรม หมายถึงการฝึกหัดขัดเกลากิเลสเช่นความโลภเป็นต้นและช่วยอุดหนุนการดำรงสืบทอดธรรมะของคนในสังคมใหญ่ในรูปที่เรียกว่าบิณฑบาตเป็นต้นโดยไม่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่ความเป็นอยู่หรือชีวิตประจำวันของเขาเป็นเหมือนหมู่ผึ้งที่เที่ยวสัญจรไปเก็บรวบรวมเกสรและน้ำหวานจากนานาพันไม้มาทำน้ำผึ้งและสร้างรังของตนโดยไม่ทำดอกไม้ให้ชอกช้ำแม้แต่สีและกลิ่นก็ไม่ให้เสื่อมเสียพร้อมกันนั้นก็ช่วยให้พืชพันธุ์ต่างๆเจริญงอกงามขยายพันธุ์แพร่หลายออกไปสมาชิกของชุมชนคือสงฆ์นี้อาศัยผู้อื่นทั่วๆไปเป็นอยู่จึงมีพันธะโดยธรรมและจึงเป็นอิสระที่จะประพฤติเพื่อประโยชน์สุขของคนทั่วๆไปชีวิตของท่านขึ้นต่อทุกคนแต่ไม่ขึ้นต่อใครเลยท่านอาศัยทุกคนจึงเป็นของทุกคนแต่ไม่เป็นคนของใครเลยในสังคมที่จัดสรรความเป็นอยู่โดยชอบแล้วไม่พึงมีคนยากไร้จึงไม่มีคนขอทานในสังคมเช่นนั้นแต่จะมีแต่สมาชิกของชุมชนอิสระนี้พวกเดียวที่ถือว่าตนเป็นอยู่โดยอาศัยผู้อื่นด้วยทักขิณาเช่นบิณฑบาตโดยที่บิณฑบาตนั้นหาใช่เป็นการขอทานแต่อย่างใดไม่หลักการทางสังคมในเรื่องชุมชนอิสระที่เป็นส่วนผนวกอันจำเป็นสำหรับสังคมที่ดีงามอย่างนี้ยังไม่มีลัทธินิยมทางสังคมเศรษฐกิจหรือการเมืองอื่นใดหลักการนี้มีรายละเอียดอย่างไรการบิณฑบาตเป็นต้นมีความหมายแท้จริงอย่างไรเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแยกกล่าวไว้เป็นบทหนึ่งต่างหากตามแต่จะมีโอกาสต่อไปเกณฑ์จำแนกประเภททักษิณัยหรืออริยบุคคลนั้นว่าโดยหลักใหญ่มี2วิธีคือแบ่งแบบ8คือแบ่งตามขั้นหรือระดับที่กำจัดกิเลสได้หรือเรียกว่าแบ่งแบบลบวงเล็บปิดและแบ่งแบบ7วงเล็บคือแบ่งตามคุณธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงระดับหรือขั้นนั้นๆจะเรียกว่าแบ่งแบบบวกก็ได้วงเล็บปิดแบบที่1ทักขิณายบุคคล8หรืออริยบุคคล8เกณฑ์แบ่งแบบนี้จัดตามกิเลสคือสังโยชน์ที่ละได้ในแต่ละขั้นพร้อมไปกับความก้าวหน้าในการบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นจึงควรรู้จักสังโยชน์ไว้ก่อนสังโยชน์แปลตามศัพท์ว่าเครื่องผูกหมายถึงกิเลสที่ผูกใจสัตว์หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ในสังสารวัฏเหมือนผูกเทียมสัตว์ไว้กับรถมี10อย่างคือกโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำหรือขั้นหยาบ5อย่างคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนความเห็นที่ยังติดแน่นในสมมติว่าเป็นตัวตนเราเขาเป็นนั่นเป็นนี่มองไม่เห็นสภาพความจริงที่สัตว์บุคคลเป็นเพียงองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าทำให้มีความเห็นแก่ตัวในขั้นหยาบและความรู้สึกกระทบกระทั่งบีบคั้นเป็นทุกข์ได้อย่างรุนแรง 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเคลือบแคลงต่างๆเช่น สงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในเรื่องที่มาที่ไปของชีวิตในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นทำให้ไม่มั่นใจไม่เข้มแข็งกล้าที่จะดำเนินชีวิตตามหลักธรรมด้วยความมีเหตุผลและในการที่จะเดินหน้าแนวดิ่งไปในอริยมรรคา 3. ศีลัพพตปรามาสความถือมั่นศีลภพคือความยึดถือผิดพลาดไปว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและภพได้แก่การถือศีลระเบียบแบบแผนบทบัญญัติและข้อปฏิบัติต่างๆโดยสักว่าทำตามกันไปอย่างงมงายเห็นเป็นขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ติดอยู่แค่รูปแบบหรือพิธีรีตองก็ดีถือด้วยตัณหาและทิฏฐิคือปฏิบัติเพราะอยากได้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะเห็นว่าจะทำให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ดีไม่เป็นไปตามความหมายและความมุ่งหมายที่แท้จริงของศีลและวัดทำให้ปฏิบัติเขวออกนอกลู่นอกทางหรือเลยเถิดไปไม่เข้าสู่อริยมรรคข้อ 4. กามราคะความกำหนัดในกามความติดใจในกามคุณข้อ 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดขัดเคืองหรืองุ่นง่านใจข้อ ขออุทธัมภาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูงหรือขั้นละเอียดมี5อย่างคือ6. รูปราคะความติดใจในรูปธรรมอันประณีตเช่นติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานพอใจในรสความสุขความสงบของสมาธิขั้นรูปฌานติดใจปรารถนาในรูปภพเป็นต้น 7. อรูปราคะความติดใจในอรูปธรรมเช่นติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานติดใจปรารถนาในอรูปภพเป็นต้น 8. มานะความถือตัวหรือสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่เช่นว่าสูงกว่าเขาเท่าเทียมเขาต่ำกว่าเขาเป็นต้น 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบว้าวุ่นซัดสายคิดพล่านไป 10. อวิชชาความไม่รู้จริงไม่รู้เท่าทันสภาวะไม่เข้าใจกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลหรือไม่รู้อริยสัจทัตถินัยบุคคลหรือพระอริยบุคคล8นั้นว่าโดยลำดับหรือขั้นตอนใหญ่แล้วก็มีเพียง4และสัมพันธ์กับการละสังโยชน์ดังนี้ก็พระเสขะผู้ยังต้องศึกษาหรือสอุปาทิเสสะบุคคลผู้ยังมีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่คือ 1. พระโสดาบันพูดถึงกระแสคือเข้าสู่มรรคเดินทางถูกต้องอย่างแท้จริงหรือปฏิบัติถูกต้องตามอริยมรรคอย่างแท้จริงแล้วเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทำได้พอประมาณในสมาธิและทำได้พอประมาณในปัญญาละสังโยชน์ได้3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาส 2. พระสกทาคามีผู้กลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกำจัดทุกข์ได้สิ้น ป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทำได้พอประมาณในสมาธิและทำได้พอประมาณในปัญญานอกจากละสังโยชน์3ข้อต้นได้แล้วยังทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางลงด้วย3พระอนาคามีผู้จะปรินิพพานในที่ผุดเกิดขึ้นไม่เวียนกลับมาอีกเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในศีลทำได้บริบูรณ์ในสมาธิแต่ทำได้พอประมาณในปัญญาละสังโยชน์ได้อีก2ข้อคือกามราคะและปฏิฆะรวมเป็นละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ครบ5ข้อข้อขอพระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาหรืออนุปาทิเสสะบุคคลผู้ไม่มีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่เลยคือ4พระอรหันต์ผู้ควรแก่ทักขิณาหรือการบูชาพิเศษหรือผู้หักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วเป็นผู้สิ้นอาสวะเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในสิกขาทั้ง3คือศีลสมาธิและปัญญาละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีก5ข้อรวมเป็นละสังโยชน์หมดทั้ง10พระเสขะแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาคือยังมีกิจเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนที่จะต้องทำต่อไปอีกจึงได้แก่ทักขิณายบุคคล3ระดับต้นซึ่งจะต้องปฏิบัติในสิกขาเพื่อละสังโยชน์และบรรลุธรรมสูงขึ้นต่อไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ส่วนพระอเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาคือทำกิจเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนเสร็จสิ้นแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่ต้องปฏิบัติในสิกขาต่อไปไม่มีกิเลสที่ต้องพยายามละต่อไปและไม่มีภูมิธรรมสูงกว่านั้นที่จะต้องขวนขวายบรรลุอีกจึงได้แก่พระอรหันต์สัพพาทิเสสะบุคคลคือผู้ที่ยังมีอุปาทิเหลืออยู่คือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ซึ่งก็หมายถึงยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างนั่นเองจึงได้แก่ทักขิณายบุคคล3ระดับต้นส่วนอนุปาทิเสสะบุคคลคือผู้ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่คือไม่มีอุปาทานเหลือซึ่งก็หมายถึงว่าไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยนั่นเองจึงได้แก่พระอรหันต์พึงสังเกตว่าในที่นี้แปลคำอุปาทิว่าอุปาทานคือความยึดมั่นที่เป็นตัวกิเลสเองให้ต่างจากอุปาทิในสอุปาทิเสสะนิพพานและอนุปาทิเสสะนิพพานซึ่งแปลว่าสิ่งที่ถูกยึดมั่นอันหมายถึงเบญจขันธ์ความจริงไม่ขัดแย้งกันในพระสูตรที่แสดงข้อปฏิบัติสำคัญเช่นสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5เป็นต้นในตอนท้ายมักมีพุทธพจน์ที่ตรัสทำนองสรุปแบบส่งเสริมกำลังใจของผู้ปฏิบัติว่าเมื่อได้บำเพ็ญข้อปฏิบัตินั้นๆแล้วพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผล2อย่างนี้คือทิฏฐเวธัมเมอัญญาสติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตาคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีซึ่งเห็นได้ชัดว่า คำว่าอุปาทิในกรณีเช่นนี้หมายถึงอุปาทานหรือพูดอย่างกว้างๆว่ากิเลสนั่นเองทักขิณายบุคคลหรืออริยบุคคล8ก็คือทักขิณายบุคคลหรืออริยบุคคลใน4ระดับข้างต้นนั่นเองที่ซอยแบ่งซอยออกไประดับละคู่ดังนี้1โสดาบันคือท่านผู้ทำให้แจ้งคือบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว2ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล3สกทาคามีท่านผู้ทำให้แจ้งสกทาคามิผลแล้ว4ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล5อนาคามีท่านผู้ทำให้แจ้งอนาคามิผลแล้ว6ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล7อรหันต์ท่านผู้ทำให้แจ้งอรหัตผลแล้ว8ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลทักขิณายบุคคล8จัดเป็น4คู่ชุดนี้นี่แหละที่ท่านหมายถึงว่าเป็นสาวกสงฆ์หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างหนึ่งในพระรัตนตรัยหรือเป็นชุมชนในอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังคำในบทสวดสังฆคุณว่ายะทิถังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆได้แก่บุรุษ4ตัวบุคคล8พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้และสาวกประสงค์นี้แหละที่ต่อมานิยมเรียกกันว่าอริยสงฆ์ในชั้นพระไตรปิฎกพบใช้คำว่าอริยสงฆ์แห่งเดียวในข้อความที่เป็นคาถาในอังคุตตรนิกายฉักกนิบาตคือใช้อริยสงฆ์เป็นไวยพจน์ของสาวกสงฆ์ในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาจึงใช้คำว่าอริยสงฆ์กันยืนขึ้นดังจะเห็นได้ชัดเจนในคัมภีร์วิสุทธิมรรค